50 languages. 81. 81. 81. الماضي 1. Παρελθοντικός χρόνος 1. Παρελθοντικός χρόνος 1. يكتب. Γράφω. Γράφω. هو كتب خطابا. Αυτός έγραψε ένα γράμμα. Αυτός έγραψε ένα γράμμα. وكتبت هي بطاقة. Και αυτή έγραψε μία κάρτα. Και αυτή έγραψε μία κάρτα. يقرأ. Διαβάζω. Διαβάζω. هو قرأ مجلة مصورة. Αυτός διάβασε ένα εικονογραφημένο. Αυτός διάβασε ένα εικονογραφημένο. وقرأت هي كتابا. Και αυτή διάβασε ένα βιβλίο. Και αυτή διάβασε ένα βιβλίο. يأخذ. Παίρνω. Παίρνω. هو أخذ سيجارة. Αυτός πήρε ένα τσιγάρο. Αυτός πήρε ένα τσιγάρο. هي أخذت قطعة شوكولاتة. Αυτή πήρε ένα κομμάτι σοκολάτα. Αυτή πήρε ένα κομμάτι σοκολάτα. هو ما كان وفيا ولكن هي كانت وفية. Αυτός ήταν άπιστος, αλλά αυτή ήταν πιστή. Αυτός ήταν άπιστος, αλλά αυτή ήταν πιστή. هو كان كسولا ولكن هي كانت مجتهدة. Αυτός ήταν τεμπέλης, αλλά αυτή ήταν επιμελής. Αυτός ήταν τεμπέλης, αλλά αυτή ήταν επιμελής. هو كان فقيرا ولكن هي كانت غنية. Αυτός ήταν φτωχός, αλλά αυτή ήταν πλούσια. Αυτός ήταν φτωχός, αλλά αυτή ήταν πλούσια. هو ما كان لديه مال بل ديون. Δεν είχε καθόλου χρήματα, αλλά χρέη. Δεν είχε καθόλου χρήματα, αλλά χρέη. هو ما كان محظوظا بل منحوسا. Δεν είχε καθόλου τύχη, αλλά ατυχία. Δεν είχε καθόλου τύχη, αλλά ατυχία. هو ما كان ناجحا بل فاشلا. Δεν είχε καθόλου επιτυχία, αλλά αποτυχία. Δεν είχε καθόλου επιτυχία, αλλά αποτυχία. هو ما كان راضيا بل كان مستاء. Δεν ήταν ευχαριστημένος, αλλά δυσαρεστημένος. Δεν ήταν ευχαριστημένος, αλλά δυσαρεστημένος. هو ما كان سعيدا بل كان تعيسا. Δεν ήταν ευτυχισμένος, αλλά δυστυχισμένος. Δεν ήταν ευτυχισμένος, αλλά δυστυχισμένος. هو ما كان ودودا بل كان غير ودود. Δεν ήταν συμπαθητικός, αλλά αντιπαθητικός. Δεν ήταν συμπαθητικός, αλλά αντιπαθητικός.